का डीजे मस्ती सॉन्ग देविंदर पहल फुल्हानिया। मैं भी ना छू डीजे पे नाच मर जानी, मैं भी ना छू डीजे पे नाच मर जानी, धरती हिलानी रे आ धरती हिलानी, धरती हिलानी रे आ धरती हिलानी। अपने हाथ तक पिलाऊंगा फुल का तू नाच छोरी नोट उड़ाऊंगा, गेर पानी विस्की अपने हाथ तक पिलाऊंगा, उतरे ना नशा सारी रात बीत जानी, उतरे ना नशा सारी रात बीत जानी, धरती हिलानी रे आ धरती हिलानी, मैं भी ना तू डीजे पे नाच मर जानी। तेरे गाने पे प्रेम ना लगाया तन्ने मुहरे फुलाने में, सारी दुनिया नाचे छोरी देख तेरे गाने में, प्रेम ना लगाया बरन मुहयु फुलाने में, पड़ जागी छोरी इद गोली चलानी, धरती हिलानी रे आ धरती हिलानी, मैं भी ना चुंडी जे पे नाच मर जानी, नाच मर जानी। तेरे नखरा ने छोरी आग लगा दी, मारे एक ढूंगा कहगी दुनिया हिला दी, तेरे नखरा ने छोरी आग लगा दी, मारे एक ढूंगा कहगी कोशिक कहे पड़की पिलानी, कपिल कोशिक कहे पड़की पिलानी, धरती हिलानी रे आ धरती हिलानी, मैं भी ना चुंडी जे पे नाच मर जानी। सूरज कुराली आला थम तेरे हाथ ने, मान मेरी बात ना तू रहरी रयानी, मान मेरी बात ना तू रहरी रयानी, धरती हिलानी रे आ धरती हिलानी, मैं भी ना चुंडी जे पे नाच मर जानी।